la ay jinn lañ wala bok ay shaytané lañ ci yu goor yi ak yu jigéen ñi amma su fekente ne al khubsi la wal khaba'isi manam bu boba dañu sukun ba bi ken dam wuko manam kon waxu ñu khubusi waye khuba fi lañ wax bu boba buñ waxe khubusi bu boba li nga xamantene mom lay teki moy lepp lo xamantene lu bon la comme ni nga xamantene nonu lako alquranul karim waxe nan wa yuharrimu alayhim alkhaba'is dafa haramal ci ñom yi nga xamantene ñom ñoy yu bon yi moy bu boba plurielu khubsi lay doon manam waye fofu li nga xamantene kon bu boba mom lay teki comme niko alqadi al imam abubakar ibn al a'rabi rahimahullahu ta'ala waxe manam moy bu boba lepp lo xamantene lu bon rek la manam lool lañuy wax comme yu demene ke manam kon bu boba buñ ne al khubusi limuy jundju moy bu fekenteene ci ay kaddu la moy wax ñu ñaaw ak ay saga ak yu deme nonu amma su fekenteene di yoon la bu nit ñi tok moy ak kefir ak bida ak manam ak dal doxali mu bon amma su fekenteene nak manam mum bu boba al kefir la wax waye dañuy xamne duggalé na ci biir manam yenen ay bida ak ay doxali ñu bon ak ay aada yu ñaaw yoyep dañuy daal di duggalé ci biir bu ko defé bu fekenteene tamit luñuy lek la muy nek lu haram bu fekenteene lo xamantene luñuy nan la mu nek luy lore kon bu boba yoyep yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bu waxe yalla ma ngi muslu ci yow ci al khubusi manam kon yu ñaaw yow yu bon yoyep day daal di duggalé ci biir amma su kon bu boba al khaba'is bu boba li nga xamantene mom lay tekki mom moy al khaba'is kon bu boba li nga xamantene mom lay tekki mom moy al ma'asi moy yalla yi su ko defé kon nak lepp lo xamantene lu bon la luñu mëna lamb wala luñu mëna gis day di duggalé ci biir ak lepp lo xamantene dafa spiritual ci nga xamantene ay moy yalla la ak yu demé ni ko nonu dañuy daal di duggalé ci biir kon bu boba mu melni yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa muslu wala ci mbolam li nga xamantene yu bon la ak yu ñaaw la ak yépp yo xamantene daal xelum doomu adama wala diinam daf koy daal di daw diko bañ kon bu boba lol mom moy kon baat yi nga xamantene ñom ñoo aju won ci hadith bi hadith Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu bi dafa bari ay manam ay mas'ala yo xamantene ñom ñoo ci nek mas'ala bu nga xamantene mom moy bu ñeek bi moy bu ñuy dugg ci wanak kon ndekete dafa am zikar bo xamantene mom lañu wara wax manam mom moy su fekenteene nit ki day dugg ci wanak warna manam day wax Allahumma inni a'udhu bika min al-khubs wal khaba'is waye nak ni nga xamantene non li mom moy riwaya bi ñew ci ñaari sahih manam sahihu Imam al-Bukhari wa sahihu Imam Muslim rahmatullahi alayhima nit non fuqaha'u rahmatullahi alayhim dañuy wax ni da ngay waxale tamit bismillah manam kon bismillah da nga nan tax bismillah Allahumma inni a'udhu bika min al-khubs wal khaba'is bula nexe nga wax khubusi bula nexe nga wax khubsi ndax ñaar yepp sax nañ comme ni nga xamantene nonu lañ ko waxe sank amma riwaya bobu nga xamantene mom mo wax bismillah Allahumma inni a'udhu bika min al-khubs wal khaba'is Sa'id ibn Mansur rahimahullah indinako ci sunanam niki nonu tamit al-Umari indinako tamit ci yoon bo xamantene mi ngi yor manam ci isnad bo xamantene shartu hadith Imam Muslim rahimahullah la am mu jele ko ci Abdul Aziz ibn al Mukhtar mu jele ko ci Abdul Aziz ibn Suhayb mi nga xamne moko jele ci Anas ibn Malik radiyallahu anhu mun yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne iza dakhaltumul khala faqulu bismillah a'udhu billahi min al khubus wal khaba'is na wax bismillah a'udhu billahi min al-khubuthi wal khaba'is boba maana bi nga xamantene mom la manam mo yenenti bi dani kon sallallahu alayhi wa sallam bo len de dugg won ak na ngeen wax bismillah a'udhu billahi min al-khubuthi wal khaba'is wa li nga xamantene kon manam mom moy kon bu boba dañuy xamne ñaar mbir yoy yep mu neuf na leena wax mu neuf na wax bismillah Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'is munefna wax bismillah a'udhu billahi min al-khubuthi wal khaba'is legi nak mu dadi dess fof benen laaj moy ndax bismillah gi ana dañ koy jëk wax wala dañ koy mujjé comme ni nga xamanteni mom lañ ko waxé sank ni ñu ko gisé ci hadith yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam moy bismillah bi dal dañ koy jëkke wuté na ak buñuy jang al-qur'anul karim ndax suñuy jang alquranul karim bismillah ndax bismillahir rahmanir rahim gi lu bari ci borom xam xam yi rahmahumullah dañu wax ne sax ci bir alquran la bok kon nak bu boba dañ koy waxale té bu fekkentene bokku ci itam dafa beru comme ni nga xamantene non lañ ko léralé won ci tafsir ba manam kon dañ na bu boba lolu daf ca bokku lolu motax amma fi nak mom bismillah gi wobu ñaan bu beru la bu boba kon boba lolu lañuy wax té lolu lañu gis yenente bi sallallahu alayhi wa sallam diko wax kon bu boba kon lolu mom moy mas'ala bu ñëk bi benen mas'ala bi moy bantank lañuy jital manam astaghfirullah kon dañ ñu jël benen bu ko defé mu askanonté mom moy benen mas'ala bi moy su fekkenté né dama yor lo xamanté né tour yalla daf ci né wala bok tour yalla da ciané ana lan la wara def bu ndax dama koy duggalale ci bir masalan ma yor jaaro bo xamanté né dañ ci bindu tour yalla wala tour yenenté bi sallallahu alayhi wasallam ci yenn waxu borom xam xam rahmuhullah nga xamanté né muhammad daf ci né wala ahmad wala bok sallallahu alayhi wasallam wala bok alquran daf ci ene wala bok dal lenen wala bok ma yor sama téré alquran wala ma yor sama téré hadith wala yu demene ko nonu ndax dama koy dugalale ci wanak bi wala det koku borom xam xam yi rahmuhumullahu ta'ala li epp fuf ci ñom ñom dañ ni dang koy bayyi ci biti ba mu dess su fekente ne da ngay ragal mu rir manam nga xamne fi boko fi bayé boko bayé ci biti a nit ñi mëneuf no mën nañ ko jël yobbu ko wala bok mu sanku ba paré dem ci loxo yéfir wala dem ci dal lo xamantene dal manam fofu dal la nga ca doon daw fa ngay dalé ji mom moko gëna graw bu boba nak ku melni imam ahmad rahmahullah ak yeneeni mbolo ci borom xam xam yi rahmatullah alayhim ñom dañ wax ne dang koy jël nga duggal ko ci bir manam dang koy jël neena boko ngëbé masalan bu dé jaaro bi fiñu bindu tour yi wala tour yalla yi dang koy ngeup ni rek wala bo nga duwal ko ci sa poche wala bo nga def ko dal no xamanteni dal bu boba tour manam sobe bi manam du am contact direct ak ngelaw li nga xamanteni mom mo nek ci wanak bi bu boba nonu ngay dal di def mu dal di def tamit benen lacc fofu non moy su fekkenteni kon dama yor sama alquran bi nga xamanteni moy comme yenn alquran yu bessé nga xamanteni moy combien nga xamantene dañ koy daali jël mom dañ koy fermer dañ koy tejj day am fermeture ñu tejj ko mais ci biti bu fekkentene amul li nga xamantene manam mom bindu nañ ci dara manam buñ ci bindul dara kon booba loolu tamit day daali yor atté ja atté manam ma daali jël mbir mi duggal ko ci sama sac wala ma daali koy duggal fenen loolu nak manam moy su fekkentene awma manam dama am ngant gu tax bu munuma ko dug manam munuma baña dug ak mom waye su fekkentene amu ben ngand fawu damay daal damakoy daali bayyi ci biti mo xam damay wut kumako denk wala ma am fumako tek fo xamantene fu wor lay doon nga xamne du nek ci loxo yefere te ni tete itam du nek fo xamantene après day daali dem yonam manam di dugg ci yeneeni sobek ak yu demene ko nonu ah legui nak mu daali dess tamit fofu benen laaj mo su fekkentene dama yor sama portable wala bok ma yor sama sama lecteur MP3 wala bok ma yor sama lo xamantene dal alquranul karim mo ci nek ndax bogo atti alquran lay yor wala bok yorul atti alquran wala bok ñu ci tuddu tur yalla borom bi subhanahu wa ta'ala wala bok ma yor cassette ana bobu nan lay def dañ nan la lolu bu ci nekké bayiko ci biti itam lolu moy li nga xamantene mom moy li ragneeku insha Allah legi nak mu dal di dess fofu tamit benen laaj moy su fekkentene ndax lolu bu boba ndax turu yalla bi nga xamantene mom mo ci nek te lolu bok na ci likoy deug li gëna deugural lolu mom moy jaaru yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam Anas ibn Malik radiyallahu anhu mi ngi netali ci hadith bo xamantene mi ngi ci sunan yi manam sunan Abu Dawud ak Tirmidhi ak An-Nasa'i ak sunan Abu Dawud ak At-Tirmidhi ak Ibn Majah ak Musnad Imam Ahmad ak ankay Abu Dawud ak Tirmidhi An-Nasa'i Ibn Majah ak Al-Baihaqi rahmatullahi alayhim ñom sen sunani muné kana an-nabi sallallahu alayhi wa sallam idha dakhala al-khala wada khatamahu manam yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam dafa nekkon sa so xamanteni day dugg al-khala wanak manam suy dugg wanak dafay bayyi manam day bayyi jaarom ba ci biti té ci ñaari sahihi manam sahihi imam al-bukhari ak sahihi imam muslim rahmatullah alayhima saxna fa ne yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam jaaru bobu muhammadun rasulullah lañ ci bindoon manam muhammadun rasulullah sallallahu alayhi wa sallam loolu lañ ci bindoon loolu motax turu yalla nak bi nga xamantene mom mo ci ne mom mo taxone mom mu ko daan bayyi ci biti légui nak kon su fekkante ne comme te jaaro bobu li ci nek ci tour yalla bari wul bok comparé ak jaaro bi kon bu boba ci lañuy xamé lool am ma nak ndax bu fekkante ne nak damay yor sama portable bobu wala bok sama mp3 bobu wala bok sama iphone bi wala yu démé nonou te alquranul karim nek ci bamu jeex ndax damay soxla yor ndiap wala det kokku nak bu boba ci lañuy xol bir mi manam dañuy xol ana lan mo ci nek lan mo upp ndax alquran bi mo upp wala bok lenen li upp su fekente ni le amna yeneeni bir yu ci ne du alquran kesse mo ci ne amna yeneeni bir yu ci nek te yoy boko xole mo mo gëna bari li nek ci bir ci alquran bi bu boba nak day daal yor atté téré yi nga xamantene dafa am alquran ba paré am lenen comme ni nga xamné nonu la ko borom xam xam rahimahumullah ta'ala saxale comme ni nga xamantene non la ko borom xam xam yi rahmuhumullahu ta'ala saxale ci ne bu fekenteene alquran teere la bo xamantene alquran rek mo ci nek koku da nga wara yor njaap bu fekenteene li ci nek li ci upp alquran la koku itam da nga wara yor njaap comme ni nga xamantene non lañ ko waxe won ci biñu wax li nga xamantene manam mom nga wara yor manam mom moy li nga xamantene faaw nga yor njaap waxon nañ ni alquran bala nga ko tey faaw da nga wara yor njaap amma su fekenteene nak su fekenteene manam borom xom xam yi rahmuhumullah dañu wax ne su fekenteene téré bi comme téré tafsir yi nga xamanteene alquran dana ci nek ba mu jeex waye day am yeneeni bindu yu ci nekkale ñu daal di joxe exemple comme téré bo xamanteene lu demé nek tafsirul jalalayn nga xamanteene li ci nek ci alquran manam li ci nek ci ay yeneeni bindu yu bok tak alquran mo upp yahu alquran bi donte touti lu ko upp ya sax ñom ñu daganal nga mëna yor tafsirul jalalayn te do yor ñap kon bu boba ci lañuy xamé ni di suñu yoré suñu matériel yu bëss yi itam bu fekkante ne alquran nga ci biir waye leneen li ci nek mom mo upp alquran bi koku du aaju wo ñu yor japp amma su fekkante ne nak li ci nek mom mo manam alquran bi mo upp leneen li bu boba faaw dañuy yor japp xam xamu deug deug mbir yi dañ koy dello suñu borom subhanahu wa ta'ala amma su fekenteene benen masala bi nga xamantene tamit mom mo fi aju mom moy ben tank lay duggé suma nekké ci bir wanak bi su fekenteene dama nek ci bir wanak bi ma dugg manam suma dugg ci bir wanak bi ana ban tank lay duggé ban tank lay duggé bu woba dañ na la tank chamoñ lay ngay duggé comme ni nga xamantene nonu la lañ ko xamé ci qaida manam bu nek règle bo xamantene day daw ci l'islam bi le lepp lo xamantene dafa aju ci walu teranga dañ koy jëy buñu koy tambalé wala ñu fay dugg dañuy jëfëndiko lox tank ndey jor amma su fekenteene nak wala bok dañuy tambalé ndey jor amma su fekenteene mbir yi da manam dafa aju ci yeneen wal bu boba manam safan bi bu boba dañuy jëfëndiko manam chamoon lañuy jëfëndiko comme ni nga xamantene manam nonu lañ ko léra la won biñu nekké ci hadithu yaay aisha radiyallahu ta'ala anha bi doon wax naan kana an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yu'jibuhu at-tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sha'nihi kullih mu daadi dess tamit benen mas'ala moy su fekenteene dama dugg dama nek di dugg ci bir manam bu fekenteene dañu nit ki day dugg wonak ana kagn lay tuddu tour bobu manam kagn lay tuddu ci kar bi bu boba li nga xamantene mom comme niñ ko waxe won sank bu fekenteene wanak bi dañ ko defar comme ni nga xamantene non la ñewé ci ben ci riwayat yi manam ne iza dakhala al kanif bu dugg kon ci wanak yi moy wanak yi nga xamantene dañ ko defar bu boba lolu mom amul ben leunt mbolam borom xam xam yi deppo nañ ci lenn moy ne bu ci dugg daf koy wax sa fi nga xamantene la koy waxe moy laata muy jël tankam bi diko jëk duggal ci buntu bi ci mom la koy wax bu boba donte amna ñu ne buy dugg la koy waxale waye li nga xamanteni mom moy li gëna bari te gëna siiw te nek li nga xamanteni moy li gëna wër tamit insha Allah ta'ala moy day dugg buy dugg rek day wax day da koy waxale manam laata muy dugg da nan bismillah allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'is doga dal di duggal tank bi ci bir mu dal di dess tamit su fekenteni nak legi beurep bi dafa nek beurep bo xamanteni dafa manam comme ab ndandu foy foy la wala bok ab all la nga xamantene fa lay deme wanak lolum amul fenn fo xamantene la delimiter ne ki fi manam fi manam moy wanak bi nga xamne defaruñ ko pour lool bu boba tamit ndax dañuy wax ci kar bi wala deet segam ci kar bi dañ koy wax ngir muslu ci sheytaani jinni ak nit ñi bu boba da nga dañ bu boba nit ki su fay dugg da fay wax day manam kañ la wara wax kon ci kar bi borom xam xam yi rahmuhumullahu ta'ala ne da koy wax ndax sa yo xamantene nit ki mbir manam li genn genné na ci mom rek day daldi nek manam bu boba sheytaane dañuy daldi mëna nek ak mom ci lool ci place boba ndax comme ni nga xamne non lañ koy gisé inshallah sheytaane ñom bërepp bu bon rek manam bërepp bo xamantene dafa bari ay sobé ak yu démé nek nonu ak fo xamantene duñ koy tuddu tur yalla dañ fay faral di né lool motax kon bu fekenteene manam kon bu boba dang koy wax da nga nan allahumma bismillah allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'ith sokoy wax bu boba borom xam xam yi rahmuhumullah ne nit ki daf ko wara wax ci tank bu mujj bi nga xamne mom lay mujjé tek lata muy suk wala bok ñeneen ñine dedet daf koy wax ci tank fi nga xamantene moy bu toge manam bu toge bay simiyerim ci la koy doga wax ala kulli halim li nga xamantene mom moy li gëna woor moy nga wax insha Allah moy nga wax ko lata ngay tek tank bu mujj bi manam benen masala bi nga xamantene tamit manam mom mo ci aju moy su fekenteene nit ki dafa dugg ci wanak bi ba nopi fatte wona wax ci kar bi ba dugg ba ca bir ana kon bu boba nan lay def ndax day waxat ci kar bi wala duko ndax day wax ci kar bi wala duko waxat borom xam xam yi rahmuhumullah li epp fuf ci ñom rahmatullahi alayhim ñom ñu ne da koy wax waye ci xelam ak xolam la koy waxe da nan bismillah allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'is contrairement ak li nga xamé manam imam malik mom rahmahullah mom daf ni dedet dang koy wax ci kaw manam dang koy wax ci kaw da nga nan bismillah allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'is lol dang koy dal di wax ci kaw waye li nga xamantene manam moy manam li li nga xamne mom la li epp ci borom xam xam yu wax rahmahullah te lol mom mo gëna sam mom moy nga wax ko ci sa xol manam ci sa xel donte sax da nga na da nga yëngal sa lamin tuuti rek wala ci gemine dinga yeungal ko touti rek waye dal ala kulli hal diko wax ci kaw lolou bokul ci nga xamantene manam ndax di wax di tuddu ay turu yalla ci bir wanak bi bokul ci li nga xamantene manam teggin la ci teggin wanaki ndax wanaki comme dañ yenente bi sallallahu alayhi wasallam da fay tere ku cey wax ndax bi nga nan ci hadith abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu bu nek ci sunan bi manam muné la ya la idha taghawata ar-rajulan fala yatakallamu ahad wala yatahaddathanna ahad bi sahibihi fa inna Allah wal yatawara fa inna Allah yanqutu ala dhalik manam ko bu fekenteene ñaar nit dañuy dem all muné bu ñom ñaar bu kenn waxtaan ak morom mi te ñom ñaar ñepp nañu neubatu ba duñu gis kenn gis sa morom muné ndax lan fa inna allah li yurbu moy bur yalla yankutu ala zalika day dafa taruk mer ci lolou wa day mer wu tar ci lolou lolou kon manam kon comme wax niki nonu ye hadith bu nek ci sunani manam sunan an-nasa'i ak sunan ak yeneen sunan abu daud ak an-nasa'i ak yeneen ak yeneen boromite rahmatullah ala al-jami' solo nan ko ci hadith abdullah ibn umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhuma niki nonu ñewna ci tamit batay ci hadith jabir ibn abdullah radiyallahu ta'ala anhuma ak yeneen nina yenente bi sallallahu alayhi wa sallam niki nonu ñewna ci sahih imam muslim rahimahullah yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa am ku ñew diko nuyu manam diko nuyu ne ko assalamu alaykum mu dadi fek mu nekkon ci wanak la manam fek mu nekkon ci wanak bi bimu ko nuyo yenente bi sallallahu alayhi wasallam fayuko bimu pare ci lako doga fay daniko nak boma nuyo ci fek ma nek ci xal bi dotuma la fayet manam kon lolou day tektale ne manam kon war beurep bobu dal war ñu tay wax kon nak bu fekenteene waxu nit ñi rek lañ ci waru ta wax ana la ngay xalaat bu fekenteene dañ ci waxu borom bi subhanahu wa ta'ala di tuddu borom turu yalla ak ci kar suñu borom subhanahu wa ta'ala legi mu daal di dess kon benen laaj fi manam moy su fekenteene nit ki day genn ci war ak yu ndax amna lo xamantene mom la wara wax boba dañ nan la hankay amna lo xamantene mom la wara wax ndax bu fekenteene da fay nit ki da fay genn ci wanak bi da fa wara wax lu demene ke dafa wara wax ghufranaka manam ghufranaka la wara wax manam lolu mi ngi sax ci hadith ya Aisha radiyallahu ta'ala anha bu nek ci sunu bu nek tamit ci musnad bi nga xamantene imam at-tirmidhi rahimahullah solo nako mom ak imam an-nasa'i niki nonu ak imam abu dawud niki nonu imam ahmad rahimahullah solo nako mun yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idha kharaja min al-gha'it yaqulu ghufranak yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam nek nako xamantene sa yu dan genn ci wanak bi daf dan wax ghufranak manam kon ghufranak lay wax legui laj bi tamit moy ana bar bobu suñ koy wax fan lañ koy waxe ne da buñ koy wax dañ koy wax suñu manam suñu génné tank bi ndax tank ndey jor mom lañu wëra génné comme niñ ko waxé won ci hadith ya Aisha radiyallahu ta'ala anha bi nga xamantene mom lañu wésu nit ki kon su fekkante ne da fay génné ci wanak bi da fay génné ak tank ndey joram bu génné tank ndey joram ba génné ci biti doga wax ghufranak légui nak ghufranak mom moy lan ghufranak mom moy yalla manam ndax ñaari dakkan ñaari natale lañ ko natale comme niko borom xam xam rahmuhullahu ta'ala waxe ra'ukum ku melni imam an-nawawi rahmuhullahu ci sharh muhaddab muné ghufranak dañ wax allahumma inni manam as'aluka ghufranak manam moy ma ngi lay lañ ci djegal comme ni nga xamantene rek mom la nekké ci ci suratul baqara ta jeexetal bu nane ghufranaka rabbana manam nas'aluka ghufranak wala bok natlubu ghufranak ñi ngi laax sax jéggal yow borom bi subhanahu wa ta'ala bu boba manam niki non itam ghufranak manam sax jéggal gu yaatu manam alif jeeg nun gi nga xamantene mom lañ ci yok manam bi nek fofu ci ginnaw manam ñu ghufran manam moy sax jéggal gu yaatu comme ni ma wa manam kon ghufranak seug jeegal gu yaatu gi lañuy laacc yow yalla borom bi subhanahu wa ta'ala niki nonu itam mu dess benen natale bi moy ighfir li ghufranak yalla nga jeegal ma seug jeegal gu yaatu gogo ala kulli halin bu fekke manam ñaar yoy yep seenu natale danaka dafa jige wo waye comme li nga xamne mom la borom xam xam yi rahmahumullah gëna deugëral mom moy ghufranak manam as'aluka ghufranak la gëna jige ndax loolu mo gëna deugër te mo gëna depp ak lak arabiy manam as'aluka ñu ngi lay laaj ma ngi lay laaj ghufranak seug jeegal legi nak laaj bi moy borom xam xam yi rahmahumullah ta'ala dañu wax ne ana dañu laat ne ana kon lan motax wala bok dañu yitte wo ana lan motax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam di genn wanak bi di wax nan ghufranak manam yalla dal yow sa jéggal lañuy laaj ana lan mom la dugg wanak ak genn wanak manam lan la dugg wanak ak genn wanak askanonté ak baatu jéggalu borom bi subhanahu wa ta'ala ñu dal ci wax ay wax ñen ñi ne ndax dama fekk ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa nek ko xamanteni fu mu tollu day zikar manam fu mu tollu day tuddu boromam subhanahu wa ta'ala waye jamono ji nga xamanteni mom la nekké ci wanak bi bu nekké ci wanak bi fofu du meuna tuddu borom bi subhanahu wa ta'ala donte borom bi moko fa teye te lolou day nuruk xalu jigen ni bu fekkante ne dañu gis seen mbeureugii xam nga ku ne xam na ni manam comme duñu julli bu boba dina am lu leen goor ñi ëppele manam ñak julli gogou lolu ak wagneeku la motax yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam bim nan naqisatu aqlin wa dinin way wagneeku yi tak lañ manam am xel am tak manam du xel mus wala yoy waye ak tak la wa dinin ak diine manam diine bi tek jëf manam ñoom seenu jëf dafa wagneeku lim ko firé moy daf ni su fekente ne dañoo wor wala bok manam dañoo gis seen baaxi duñu wor te duñu julli tek wor wer koor tam mo gën wor benen bis budul mom donte dang koy fay te donte sama borom subhanahu wa ta'ala mom mo lako tek manam te lolu xal gogou tamit jaamu yalla la waye tollo wul ak jaamu yalla ki nga xamantene mom daf koy wor ci moment bi ko wara woré ndax bisu koor yi dafa am ay sirru ay secret yo xamantene ñom la ci suñu borom subhanahu wa ta'ala dexeñ lolu motax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne ko xamantene masalan dafa dok benn bisu koor donte at manam donte dundum gi yep daf ko continuer di wor du ko meuna fay manam lolou la ci djublu waye mos kon manam bu ko faye ben yon rek day dal di bax ala kulli hal lolou kon manam moy yenenbi kon sallallahu alaihi wasallam ñak tuddu gi mi tuddu ñak tuddu borom subhanahu wa ta'ala donte xal bobu xalu jaamu yalla la nga xamne borom bi subhanahu wa ta'ala moko yonalal muy baña tuddu fofu bu ko fay baña tuddu waye bu genné rek mom day gis né dal mom ah manam digënté bobu mënon na ca tuddu yalla bu boba muy sax jéggelu borom bi subhanahu wa ta'ala ci ñak tuddu gogu manam kon muy sax borom bi subhanahu wa ta'ala mu sang ko mbala nu sutura aduna ak al-akhirah ndax kom ni nga xamantene non lañ ko leralé won ci muqaddimatul mu'allif manam introduction borom téré bi ne batu maghfira fi nga xamantene mom la joggé manam kon suñu borom subhanahu wa ta'ala dugul sutural daan koy sorel mbolam ayibi ayibi ak yubiti yu zahir ak yu batin yi bu ko defé kon mu daal wax ghufran ak seug djegal dal la ñaan yow suñu borom subhanahu wa ta'ala benen askar benen wax bi ci borom xam xam yi rahmuhullahu ta'ala wax mom moy de yeug gi mu yeug ni matalul akam digeentim ak borom mom subhanahu wa ta'ala ndax ginnaw bi nga xamantene borom bi subhanahu wa ta'ala xewale nako ba mu am lo xamantene duggal nako ci biram mo xam lek la wala nan la ba nopi am len lo xamantene bay genné ci mom te mënon na genné action gu mag waye mu gis ne dal xewul la gu borom bi subhanahu wa ta'ala defal nga xamantene ni mu nekk won ci biram te nek lo xamantene manam ak lu nara yakula manam lo xamantene bu desol ci biram ay febar ak ay musiba la koy inde bu daal gis ne biko borom mom subhanahu wa ta'ala genné ci mom muna nak li nga xamantene manam sobe lay doon ñaari ci doomu adama ndax dinañu gis ci buntu sobe insha Allah ne yenenbi sallallahu alayhi wa sallam mom yoy mom du sobe ci mom waye bi mu gisse ba pare nak daf koy wax itam ngir jangal xetu ngir jangal nit ñi manam nit ki kon bu fekenteene yek ne manam li genné ci mom ni mu nekké sobe mu ñaan tamit borom mom subhanahu wa ta'ala dindi ci mom tamit sobe yi nga xamantene ñom ay sobe maana lañ moy sobe bakari comme ni mu dindé ci mom sobe yi nga xamantene manam sobe jëm la té mom moy li génné ci biiram niki nonu kon borom manam yenenbi kon sallallahu alayhi wa sallam dafa ñaan ne khufran ak waye jël nañ ci mom tamit comme ni mu nekké ci hadith Abu Dharr radiyallahu ta'ala anak Anas ibn Malik ibn Umar ibn al-Khattab Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala an al-jami' ben bu amma bu Abu Dharr bi mi ngi ci sunan Imam An-Nasa'i mom dafa wax ne daf doon wax nan Allahumma in budal genn danan alhamdulillahi alladhi azaqani lazzata wa abqa alayya quwwata wa الحمد لله الذي أذهب عن الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى علي قوته وأذهب عني أذاه أوكي وأذهب عني أذاه ما نام الحمد لله bolem xaji tanti mo ngi sant borom bi subhanahu wa ta'ala mom mi nga xamantene li nga xamantene mom la lek azaqani lazzata mom moma ñamal moma mosal banexu lek gi wa abqa alayya quwwata li nga xamantene mom moy doole yi muy maye mom moko bayyi ci man batay ma desse ak mom wa azhaba anni adha wa lepp li nga xamantene day lore ci bir ñam bi mu daal dikoy genné ci man té lolu manam imam nimu nekké ci an-nasa'i imam ash-shawkani rahimahullah neena al imam as-suyuti rahimahullah junjuna ni hadith bobu hadith bu wër la donte lenn amna lenn ci borom xam xam yi rahimahumullah yo xamanteni neena ñu wërul niki nonu tamit hadith Anas ibn Malik bi radiyallahu ta'ala anhu mom mi ngi ci mom tamit manam ibn Hibban al-Hakim solo nako الحاكم صلوا نكو تي مستدركم اك ابن حبان رحمه الله عليهما نيكي نونو بوروم باد تي نيوم ñaar manam ابو حاتم ويرل نكو اك الحاكم نيكي نونو امام ابن الملقن رحمه الله نينا تي الحافظ ابن الملقن تي بدر المنير نينا الدارمي صلوا نكو تي ابن حبان تام رحمه الله موم تاميت ويرل نكو kon bu boba manam hadith bobu am donte amna mbolo yo xamantene dañuy wax ci lenen ci hadith bobu waye hadith bobu kon hadith bi meme bu fekenteene dañ koy jam meuneuf nako gam gam lek hadith bu weer manam bu boba dañu hadith Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu arda mun yanantibi sallallahu alayhi wa sallam mun kana idha kharaja min al khala yaqul budan genn ci wanak bi daf dan wax نان الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني حديث بوب حديث بوب استغفر الله ابن ماجه مكو صلو مو دسي وير وكاي حديث بوب ابن ماجه صلو تيرو واي ابو ذر صلو نكو مانام صلو نكو مو نيك ميم مانا بي تي حديث النسائي بوب ويرنا وا لما لن واخ نك ني بدر ابن الملقن رحمه الله داكو ويرال لول موي حديث يا عائشه بي رضي الله عنها موم لا الحاكم اك ابو حاتم ويرال ها اوكي اك ابن حبان تي الدارمي سلوك وا على كل حال كون حديث بوب موم مون ينتي بي صلى الله عليه وسلم داف دان واخ نان غفرانك بو واخ غفرانك با بار دلال اللهم يوبور يالا مي جيتور يما غيك ميلو ييكتي في inni naka man sa jambi allahumma no alhamdulillah alhamdu mbolam xaji cianti lillahi aji sax la ñor bu yalla alladhi bi nga xamne azhaba anni mo genné ci man al adha lor gi wa afani ba pare momu musul bu boba nak lor ñaari mana la mëna yor manam moy lor bir ak lor biti mo xam lor sheytan bu fekente ne lor gi mom moy sobe bi nga xamantene mo nekkon ci biir boba lolou lor bobu sobe lay doon amma leg li mën na nek tamit ne moko mussel ci loru sheytane yi nga xamantene ñom ño nek ci wanak wi bamu genn bamu manam bamu genn te loru ñuko bu boba tamit boba amna yeneeni masala yo xamantene aju nañ ci hadith bi masala bu jekk bi mom moy lu demé nek manam xam gi nga xamantene manam mom lañu xamne manam moy al khala'u moy wanak dañuy xamné ñaari xéetu wanak manam ñom ño am comme ni nga